Funda Lena ile Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Programımıza başladığımızdan bu yana biliyorsunuz dünyada etkinliğini sürdüren COVID-19 salgınının kültürel sektörler üzerindeki etkilerini sektör temsilcileriyle birlikte konuşuyoruz. Önceki programlarımızda yayıncılık, tiyatro ve sinema sektörleri üzerine konuştuk. Kaçıranlar bu arada Açık Radyo web sitesinden, podcastler bölümünden eski kayıtlarımıza da ulaşabilir. Bugün müzik sektörünü konuşacağız. Sektörden değerli bir konuğum var yine. MÜYAP, Müzik Yapımcıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyesi, yapımcı Bülent Fort'a. Hoş geldiniz Bülent Bey yayınımıza. Hoş bulduk Funda Hanım. Başarılı yayınlar diliyorum size. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bülent Bey, kültür sektörü programına başladığımızdan beri koronavirüs salgınının farklı kültürel sektörlere etkilerini konuşuyoruz. Aslında bu sektörlerin hepimizin bildiği gibi korona öncesinde de çok fazla meselesi vardı. Fakat bizim programın başlangıcı hasbelkader böyle bir döneme denk geldiği için doğal olarak gündemimiz bu şekilde belirlenmiş oldu. Size de öncelikle müzik sektörünün pandemi sürecinden nasıl etkilendiğini sormak istiyorum. Siz bir müzik yapımcısısınız fakat sektörün diğer bileşenleriyle de her zaman iletişim ve işbirliği halinde olduğunuz için hem yapımcıların hem de yorumcuların, müzisyenlerin, bütün sektör temsilcilerinin, aktörlerinin nasıl etkilendiğini sorarak başlamak istiyorum. Genel böyle bir giriş yapalım isterseniz. Şimdi şöyle söylenebilir. Yani müzik sektörü biliyorsunuz iki tane temel bileşenden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi canlı müzik. Bir tanesi de kayıtlı müzik. Evet. Canlı müzik sektörü gerçekten bir felaketle karşı karşıya. Bütün konserlerin iptal olmuş olması, çok sayıda müzisyeni ve müzisyenle bağlantılı olarak iş yapan birçok insanı çok yakından etkiliyor. Birkaç açıdan bunun dramatik sonuçları var. Birincisi, bu sektörde çalışan insanların çok büyük bir bölümü sosyal güvenceden yoksun. Yani bir manada gündelik yaşayan insanlardan oluşuyor. Bunlardan işte ses teknisyenleri, ödüler, onların konserlerin taşınma işlerini yapan insanlar ve aynı zamanda sahne müzisyenleri. Bunlar gerçekten bu süreçten çok fazlasıyla etkilendiler. Çünkü müzik bizim ülkemizde maalesef ilk vazgeçilen şey haline geliyor. Yani herhangi bir toplumsal felaketle karşılaşıldığında, bir doğal felaketle karşılaşıldığında önce konserler iptal oluyor ve dolayısıyla bu sektör bundan çok net etkileniyor. Korona konusu da bu etkileri en az %100 katlamış oluyor. Çünkü 3 aydır, belki daha uzun bir süredir insanlar herhangi bir konsere gidemiyorlar, konserle bağlantılı işler yapamıyorlar. Ve dolayısıyla canlı müzik sektörü bütünüyle çökmüş vaziyette. Evet. İkincisi, kayıt endüstrisi açısından da kayıtlı müzik belki o kadar büyük oranlarda etkilenmedi. Özellikle streaming platformlarındaki izlenme oranlarında falan tahmin edildiği kadar büyük bir geri gidiş yok. Ama son aldığımız raporlara göre 2020 için müzik sektörü hem canlı hem kayıtlı beraber düşündüğümüz zaman yaklaşık %25 civarında bir kayba uğrayacak. Ve burada kayıtlı müzik dışında yer alan canlı müzik çok fazla sayıda etkilenecek. Bunun yerine ikame edilmeye çalışılan işte online konserler vesaire gibi şeyler de genel olarak müzik endüstrisine bir gelir olarak yazılmaktan daha çok bir sosyal faaliyet olarak gündemde. Evet. Dolayısıyla şu anda bir online konser ve işte Instagram'da videoların paylaşılması falan müzik sektörüne çok büyük bir katkı sağlamıyor. Müzik endüstrisi yine bir alt kolu olan telif endüstrisi için de çok ciddi bir sıkıntı var. Çünkü mekanlar kapalı, mekanlarda müzik kullanımı aşağı yukarı yok. Dolayısıyla bu telif endüstrisi diye düşündüğümüz endüstrinin de yayıncılıktan elde edilen telif gelirleri dışındaki kısımlarında müthiş bir gelir kaybına uğranacak diye düşünüyoruz. Bu konserlerle ilgili, yani online konserlerle ilgili şunu sormak istiyorum. Bu tartışma var bunun üzerinde. Yani evet, ücretsiz olarak konserlerin yayınlanması bu ortamda topluma bir katkı sunuyor moral anlamında. Ama bir yandan da hep tartıştığımız sanatın ücretsiz tüketilebilen bir şey olduğu algısını yerleştirmesi bakımından da olumsuz bir tarafı var. Bir de buna alışılınca bunun paraya dönüştürülmesi sektör açısından daha da zor oluyor. Böyle canlı değil de online konserlerde yeni iş modelleri yaratılması üzerine falan konuşuyor musunuz siz sektörde? Bunun başka türlü çözülmesi, üzerinden para kazanılacak hale gelmesi gibi bir çalışmanız var mı? Evet, şimdi aslında bunların dolaylı olarak gelir getiren yanları var. Örneğin işte YouTube'da bir canlı konser olduğu zaman YouTube gelirleri üzerinden bir getirisi söz konusu. Ama özellikle işte Instagram falan gibi alanlar müzik sektörü açısından yeni yeni lisanslanan alanlar ve dolayısıyla bunların da bir telif getirisi, dolaylı bir telif getirisi. Doğrudan doğruya nihai tüketicinin bunlara bir para vererek izlediği bir model Türkiye'de henüz oturmuş değil. Aslında dünyada da çok oturmuş değil ama dünyada ciddi sponsorluk müesseseleri olduğu için özellikle marka eşleşmeleriyle nihai tüketici için ücretsiz ama sanatçı için ve sektör için gelir getiren modeller daha çok ön plana çıkıyor. Ama şimdi özellikle işte YouTube vesairenin yeni yeni bunların üzerine iş modeli kurabileceği bir takım gelişmeler dünyada ve Türkiye'de de konuşulmaya başlandı. Ve bu sanatçılar için özellikle böyle pandemik durumlar ortaya çıktığı zaman kendi hayatlarını sürdürebilecekleri bir ekonomik vasat yaratacak diye düşünülüyor. Bu işte canlı müzik uygulamalarının bir tür ticarileşmesi manasına da gelecek. Ama bunun iş modeli olarak nihai tüketiciden bir ücret mi alınacak yoksa reklam gelirleriyle yaşayan yeni bir medya mı olacak konusunda da epey bir tartışma ve çalışma var. Yani umuyorum en azından sektöre geri dönüşü tatmin edici boyutta olur. Bir bakın, bir taraftan tabii ki yine tüketicinin para vermemesi durumu yine problemli ama yani en azından ilk etapta sektörün dönüşü önemli. Siz yapımcılar birliği olarak şeyde yaşamıştık yani normal canlı konserlerde belediye konserleri diye ifade edilen evet, şeyler. Evet, kesinlikle. Sonuçta biletli konserler konusunda ciddi bir gerilemeye yol açmıştı yani. Evet, evet, o da hep tartışılan bir şey ve hani sanatın demin de dediğim gibi bedava tüketilebilen bir şey olması algısı çok da doğru bir algı değil, yani tehlikeli bir durum sektör açısından. Siz salgının Türkiye'de ilk başladığı günlerde Kültür Bakanlığı ile bir görüşme yaptınız sanıyorum. Bu görüşmede evet, bakanlıktan evet. Bir takım talepleriniz oldu. Bu talepler neydi ve ne kadarı karşılandı veya karşılanacağına dair söz verildi? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani dünyada bu koronavirüs vakası başlayınca önce dünyadaki bütün iktidarlar, hükümetler genel tedbirler aldılar. Bunlar ekonomik tedbirlerdi. İşte vergi ötelemeleri, muhtasar ötelemeleri ya da işte SSK'da vesairede falan bir takım düzenlemeler. Aşağı yukarı dünyanın bütün ülkelerinde o ülkelerin ekonomik çapına göre büyüklüklerle genel paketler açıklandı. Genel paketlerin içinde aşağı yukarı dünyanın bütün ülkelerinde işte Amerika'dan Brezilya'ya, İngiltere'den Danimarka'ya kadar müzik yapım şirketleri, bağımsız sanatçılar yer aldılar. Türkiye'de de işte korona başlar başlamaz hükümet bir destek paketi açıkladı. Ama bu destek paketinin içerisinde kültür endüstrisinin bazı kalemleri yer almadı ve faydalanamadı. Örneğin müzik sektöründe yer alan bağımsız müzisyenler, bağımsız plak şirketleri bu destekler kapsamına alınmış değil. Dolayısıyla Kültür Bakanlığı ile yaptığımız konuşmalardaki ilk şey bu sektörlerin de bu kapsama alınması konusunda bir talepti. Çünkü genel destek dışında şöyle bir şey de yapmak istemedi müzik sektörü. Yani toplum gerçekten bir felaketle yüz yüze, toplumun çeşitli kesimleri ciddi ekonomik sıkıntı içindeyken sadece kendine ayrıcalık isteyen bir sektör gibi de görünmek istemedi. Çünkü biraz da magazin yanı da olan bir sektör olduğu için bunun bir antipati yaratacağımızı düşündüğümüzden bu genel paketten yararlanma doğrultusunda bir takım taleplerde bulunuldu. Ancak tiyatro için, kısmen sinema için bu destekler ilan edilmiş olmasına rağmen müzik sektörü biraz bunların dışında kaldı ve Kültür Bakanlığı'ndaki bu talep de şu anda boşta duruyor. Bakanlıktan bize yapılan tek şey müzik meslek birliklerine değil, bütün meslek birliklerine, 26-27 meslek birliğine bir genel harcamaları için bir yüzlü katkı geldi bakanlıktan. Bunun dışında meslek birliklerine yönelik. Evet, meslek birliklerinin işte kira giderleri, telefon giderleri falan gibi bir destek geldi. Bizim esas talebimiz şuydu. Şimdi uzun yıllardır tartışılan bir konu var. Bu konuda işte sanat ve kültür için toplanan bir özel kopyalama harcı var Türkiye'de. Bu özel kopyalama harcı spesifik bir konu. Sanat kültür için toplanan bir para bu. Ama onun ne olduğunu olarak, da izleyicilerimiz açısından bir açıklar mısınız? Hani bizler biliyoruz ama. Şimdi şöyle söyleyeyim. Özel kopyalama harcı şu. Toplumun sanattan daha fazla faydalanabilmesi için özel olarak insanların kişisel ihtiyaçları için sanat ürünlerini, bu sinema olabilir, film olabilir, müzik olabilir, kopyalanması ile ilgili bir yasal serbestlik var. Yani 5846 sayılı yasa diyor ki, yani insanlar sanat ve kültüre erişebilsin diye bu sanat kültür şeylerini kişisel çıkar için kopyalayabilirler. Basit bir örnek vermek gerekirse, siz bir CD'yi evinizde, arabanızda ve iş yerinizde izleyebilmek için kopyalama hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla bu kopyaladığınız şeyle ilgili devlet ve yasalar tamam diyor, size o zaman sanatçı topluma bunu hediye etsin. Biz de diyor sanatçı için kopyalamaya yarayan aletlerden bir fon kesip bunu sanatçılara verelim. Yani nasıl sanatçı kendi sanatını topluma hediye ediyorsa toplum da bu harçla sanatçılara bunun karşılığını versin. Yani işin felsefesi bu. Ama bizim 5846 sayılı yasamızda bu var olmasına rağmen bu fon sanatçılara gitmiyor. Doğrudan doğruya Maliye'ye ve Kültür Bakanlığı'na gelir olarak yazılıyor. Dolayısıyla biz bu sefer şöyle bir talepte bulunduk bakanlıktan. Ya bu fon bizim için toplanıyor. Aslında devlete ait bir şey değil, bir vergi değil bu. Sanatçıya ait bir şey, hak sahiplerine ait bir şey. Dolayısıyla biz devletten herhangi bir şey talep etmiyoruz, ekstra bir yardım. Ama bu bizim için, yani bizim olan şeyin bize verilmesini talep ediyoruz. Ve özel kopyalama harcının doğrudan doğruya hak sahiplerine verilmesi gerektiği konusunda bir fikir ifade ettik. Hatta şöyle de bir şey söyledik. Eğer bunu bu yıl bir fon olarak yapabilirseniz, o zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Örneğin biz otelleri, iş yerlerini lisanslıyoruz. Dolayısıyla bu fon meslek birliklerine verilirse, biz örneğin otellerin lisanslamasında bu sene çok ciddi indirimler yaparız bu fon vasıtasıyla. Dolayısıyla bu turizm sektörüne de bir katkı olmuş olur. Evet. Benzer bir şekilde RTÜK bir pay kesiyor. RTÜK özellikle yerel yayın yapan küçük radyoların lisans bedellerini RTÜK gelirlerinden karşılarsa bu da bir o sektörlere ve müzik sektörüne destek olur diye ifade ettik. Ama henüz bu konularda bakanlıktan bir sonuç alabilmiş değiliz. Yani o başlangıç taleplerimizin içinde çok gerçekleşen talepler yok. Ama biz bunu hala takip ediyoruz. Bakanlıkta bir takım çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Ama henüz şu anda sonuçlanmış bir şey yok. Söyleyeceğim bu. Yani bu sektörün sonuçta yanlış mı anladım? Bu vergi erteleme, KGF'den yararlanma gibi birçok sektörün yararlandığı konulardan müzik sektörü şu an yararlanamıyor mu kurumsal olarak? Şimdi şöyle bir şey, o konuda da bir karışıklık var. Müzik sektörü sektör olarak anılmadığı için, yani sadece ilk açıklamada sinema ve tiyatro anıldığı için bu Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki meslek kodları vardır, nece kodları. Evet. O kodlara kendisi uyabilenler yararlanabiliyor. Ama örneğin ana hükmünde müzik şirketi olmasına rağmen daha farklı olanlar yararlanamıyor. Yani bir karışık bir durum var. Bir kısmı yararlanabiliyor, bir kısmı yararlanamıyor. Yani bu sektörün genel olarak isminin bu şekilde anılmamasından gelen bir şey. Ve dolayısıyla şu anda sektörde örneğin iki tane firma var. Bir tanesi yararlanabiliyor, bir tanesi yararlanamıyor. Anladım. Yani müzik sektörü biraz diğer kültür endüstrileri arasında da dezavantajlı bir konumda olmuş. Evet, yayıncılar evet. Örneğin böyle bir şey aldılar, yararlanma hakkı yine, aldılar. Tiyatro, sinema dediğiniz gibi. Evet, yine de şunu söyleyebiliriz tabii. Bu konuda müzik sektörünün asıl mağdurları müzik yapımcıları değil. Yani müzik yapımcıları evet, evet onu da söyleyecektim. Bağımsızlar ve emekçiler var. Sanatçılar, onun etrafında iş yapan emekçi insanlar, onların durumu gerçekten bir toplumsal felaket. Yani çünkü yine yapım şirketleri işte falan, onlar biraz bu streaming gelirleri falanla filanla idare edebiliyorlar. Ama bir sahne müzisyeni şu anda hakikaten yani 2-3 ay daha çalışamazsa ciddi şekilde bir açlık sınırında yer alacak gibi görünüyor. Evet, ben şimdi bir anket çalışması yapıyorum. Bağımsız sanatçılar, müzisyenler, tiyatrocular. Dediğiniz gibi oradan daha bitmedi. Yani hani belli bir sayıya ulaşınca açıklayacağım ama hani 1-3 ay gibi bir şey ortalama çıkıyor. Dayanma süresi sonrasında hani kendi imkanlarıyla dayanamayacağını söylüyor sanatçılar, müzisyenler. Özellikle onlara yönelik belki de paketler açıklanması gerekiyor. Bunun talep ettiğimizi hep söylüyoruz ama herhalde bir olumlu gelişme yok şimdilik. Peki sizin sektör içi aldığınız önlemler var mı? Ya şimdi sektör içinde bir kere tabii bütün her şey için sağlık önlemleri aldık. Bu sağlık önlemlerini bütün çalışma şeylerini baya baya bir ev düzenine geçildi. Yani evden çalışılıyor esas olarak. Başka bir aldığımız tedbir meslek birliklerinin yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Biz bu konuda bütün önerilerimizi Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi'nde dile getirdik. Onlar bu talepleri şu anda dün de dahil olmak üzere bütün devlet katına ifade ettiler ve taşıyıcısı oldular. Benzer şekilde bütün meslek birlikleri bir araya gelip bu kooperatiflerle ilgili bir talebi ortak olarak dillendirmeye çalıştık. Belediyelerle ilişki içerisinde girdik ve online konserlerin devam etmesi ve dolayısıyla yani bu pandemik dönemde de hayatın devam ettiğine dair müzisyenlere bir gelir ifade edebilecek şekilde devam etmesine dair planlar sunduk. Bunların bir kısmı gerçekleşti. Bir kısmı da işte özel sponsorluklarla falan yapılır hale geldi. Dolayısıyla şunu da gördük yalnız, biz itiraf etmek gerekirse, müzik sektörü ve kreatif sektörler müthiş bir örgütsüzlük durumundaymış. Yani bir anda bir panik ve kaos ortaya. Meslek birlikleri bunların içerisinde en örgütlü gibi ama o da çok fazla mevzuatla sınırlı, görevleri telif toplamakla çok kategorik olarak belirlenmiş kurumlar oldukları için çok büyük de hareket kabiliyetleri oluşturamıyorlar. Dolayısıyla belki bu post pandemi döneminde yapılması gereken şey her düzeyde kültür endüstrilerinde çalışanları da içeren çeşitli sosyal örgütlenmeler yaratmak. Bunlar dayanışma örgütleri olabilir, işte müzisyen sendikaları olabilir, konser iptal sigortaları olabilir. Yani bu felaket belki bizim bundan sonraki hayatımızı daha iyi örgütlememize yol açar diye umuyoruz. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz şu anda. Evet, umarım öyle olur gerçekten. Yerel yönetimlerle ilgili talepleriniz olduğunu söylediniz. Bir kısmı gerçekleştirdiniz. Yerel yönetimler böyle dijital festivaller, benzeri etkinlikler kurgulamaya başladı mı sizin talebiniz üzerine? Vallahi biz bu talepleri ifade ettik. Onlar da bunu şu anda düşündüklerini ve özellikle kültür müdürlükleri eliyle belediyelere ilettiklerini söylüyorlar. Ama şu anda kesin bir sonuç alınmış değil. Ama bizim önerilerimiz o masada duruyor bildiğimiz kadarıyla böyle. Peki korona sonrası dönemle ilgili öngörülerinizi de merak ediyorum. Öncelikle tekrar canlı konserlerin yapılabileceği zaman sizce ne zaman gelecek? Ve bir takım önlemlerin alınması şartıyla sizce izleyiciler bu konserlere gidecekler mi, yoksa bir çekinceleri olacak mı? Sizin öngörünüz ne bu konuda? Valla ben bu yıl çok fazla eskiye dönebileceğimiz kanısında değilim. Yani mutlaka konserlere giden insanlar olacak, ama çok büyük bir insan bu tür mekanlara gelmek istemeyecektir diye düşünüyorum ben. Belki bunun dünyada enteresan uygulamaları oluyor. İşte arabalarda seyredilen konserler gibi birkaç tane yapıldı dünyada. Yine sosyal mesafeye uyan konserler ya da barlar açılmaya başlandı falan. Ama buna cesaret edebilecek insan sayısının ben çok fazla olacağı kanısında değilim. Dolayısıyla bu yıl için canlı müzik sektöründe bir eskiye birebir dönüş imkanı olduğu kanısında değilim. Buna göre örgütlenmek, buna göre bir perspektif çizmek gerekiyor. Yaz belki açık havalarda böyle mesafeli falan şeyler denenecek, ama yani insanların sadece şeylerin de değil, yani seyircilerin de değil, aynı zamanda sanatçıların da sağlığı çok önemli. Örneğin senfoni müzik, senfonik müzik konusundaki tartışmalar da bu dönemde bayağı bir hararetlendi. Dolayısıyla ben müzik sektörünü bu yıl için pandemiden dersler çıkartıp buna göre organize olma konusundaki performansıyla değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani bu yıl bence 2020 yılı canlı müzik bazında çok ciddi bir geriye gidiş olacak diye umuyorum. İnşallah yanılırım. Daha çabuk dönerim. Yani evet, gerçekçi olmak gerekirse biraz öyle olacak. Belki bu dönemde demin de bahsettiğimiz gibi dijitalin aslında ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Bundan sonrası için belki dijital alanda aksayan yönlerin düzeltilmesi adına sanatçıların, eser sahiplerinin, yapımcıların, bütün sektör emekçilerinin dijitalden daha etkin şekilde hak ettikleri paraları kazanabilmesine yönelik çalışmalar belki yapıyorsunuzdur. Biraz önce biraz bahsettiniz. Ama şu an sanırım çok şey düzeyde değil, yani sanatçıların ve diğer emekçilerin oradan geçinebileceği düzeyde değil dijital gelirleri, yanılıyor muyum? Evet, şu anda bu gerçek bu. Yani şu anda hala fiziki kayıpları ortadan kaldırabilmiş bir dijital büyüklük söz konusu değil. Şöyle söyleyeyim, çünkü dünyada CD satışları aşağı doğru giderken iki tane gelir kalemi de büyüyordu. Biri plak satışlarıydı. Bu plak satışlarındaki büyüme bu pandemiyle beraber müthiş bir gerileme yakaladı. Çünkü hiç kimse, insanlar gidip müzik mağazalarından plak seçme gibi durumları söz konusu değil. Sadece online mağazalardan alışveriş ediyorlar. Yani buradan ciddi bir kayıp oldu. Arkasından senkronizasyon gelirleri, yani işte sinema filmlerine, dizilere falan müzik veriliyordu. Biliyorsunuz orada da setler kapanınca bir üretim durdu. Orada da ciddi bir gerileme var. Onun dışında pandeminin özellikle ilk ayında streaming gelirlerinde de bir düşüş oldu. Çünkü insanlar daha çok haber dinlemeye, daha çok görsel şeylere yöneldiler. Bir diğer faktör de YouTube'da falan mesela izleme oranları çok yüksek olmasına rağmen, daha fazla izlenmesine rağmen reklam gelirlerinde bir gerileme olduğu için orada da bir gerileme oldu. Ve dolayısıyla müzik sektörü dijital planlı büyük bir çöküşle karşılaşmadı, ama şimdi bu konuda da bir gerileme oldu. Şimdi yeni gelen raporlar önümüze bu konuda bir düzelmenin olduğu ve normalleşmeye doğru gidildiğini gösteriyor. Özellikle Spotify, işte Apple falan gibi yerlerde de abonelik bedellerinin, abonelik sayılarının artmaya başladığını görüyoruz. Biraz müzik dinleme saatleri değişiyor. İşte bizde drive time diye ifade eden, arabada müzik dinleme yerine evde müzik dinleme imkanları artıyor. Bunları çok yakinen izliyoruz. Ve dolayısıyla burada lisanslama gelirlerinin büyümesinin de hem eser sahipleri hem yorumcular açısından gelir getirebilecek bir noktaya taşınması için de çeşitli çalışmalar yürütüyoruz şu anda. Hem biz hem dünya. Umuyorum ki olumlu sonuçları kısa vadede elde ederiz. Çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Yayınımızın sonuna geldik. Katıldığınız için. Sağ olun. Umarım daha sağ uzun olun. Uzun konuşacağımız, farklı konuları konuşacağımız dönemlerde en kısa zamanda gelir. Evet, heyecanla bekliyoruz. Kültür Sektörü programının bu haftalık da sonuna geldik. Ben Funda Lena. Haftaya pazartesi akşamı tekrar görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın, iyi akşamlar. Funda Lena'yla Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.